Osmá cesta. Stalo se. Byl jsem jmenován delegátem země v Organizace spojených planet, či spíše kandidátem, a vlastně ani to není přesné, protože valné shromáždění nemělo projednávat kandidaturu moji, nýbrž celého lidstva. Nikdy v životě jsem neměl tak hroznou trému. Suchý jazyk mi narážel na zuby jako dřevěný kolík, a když jsem kráčel po červeném běhounu od astrobusu, nevěděl jsem, zda se pode mnou tak měkce prohýbá on, anebo moje kolena. Dali se očekávat proslovy, ale já bych byl z hrdla vyprahlého rozčilením nevyrazil ani slovo, a tak když jsem spatřil malý lesklý stroj s chromovaným nálevním pultem a malými štěrbinami na mince, honem jsem do něj jednu vhodil a nastavil jsem pod kohoutek prozíravě připravený kalíšek od termosky. Byl to první meziplanetární diplomatický incident lidstva v galaktické aréně, protože z údajného automatu na sodovku se vyklubal zástupce vedoucího tarakánské delegace ve slavnostním úboru. Naštěstí to byli právě Tarakánci, kdo doporučovali k přijetí naši kandidaturu, jenže to jsem se dověděl až později. Skutečnost, že mi vysoký diplomat poplival boty, jsem považoval za špatné znamení, ale neprávem, protože to byl pouze voný výměšek vítacích žláz. To všechno jsem pochopil, až když jsem spolkl informačně translační tabletku, kterou mi dal nějaký vlídný úředník OSP. Dřeskné zvuky, které mě dosud obklopovaly, se ihned v mých uších proměnily v dokonale srozumitelná slova. Čtverec hliníkových kuželek na konci plyšového koberce se stal čestnou četou a vítající mě Tarakánec, který až do této chvíle vypadal spíše jako velikánský štrůdl, mi najednou připadal jako starý známý průměrného zjevu. Jen tréma mě neopustila. Přijelo k nám něco jako malý hrnčířský kruh, přestavěný speciálně pro převoz dvounohých bytostí jako já. Tarakánec se za mnou vecpal do jeho vnitřku se značnými obtížemi a když se usadil po mém pravém i levém boku současně, pravil. Vážený Zemane, musím vám sdělit, že došlo k menší procedurální komplikaci. Šéf naší delegace, který byl jakožto odborník zemista nejpovolanější osobou k tomu, aby navrhl vaši kandidaturu, byl bohužel včera večer odvolán do hlavního města a tak ho mám zastupovat já. Znáte protokol? Ne. Neměl jsem příležitost, vykoktal jsem. Nijak jsem se nemohl uvelebit na sedadle kruhu, které nebylo dostatečně uspůsobeno potřebám lidského těla. Sedadlo vypadalo jako strmá jáma skoro půl metru hluboká, takže jsem se na výmolech tloukl koleny do čela. No nic, nějak si poradíme, prohlásil Tarakánec. Jeho řasnatý oděv, sežehlený do hranatých tvarů kovového lesku, oděv, který jsem předtím považoval za nálevní pult, se jemně rozezněl, ale on si odkašlal a pokračoval. Vaše dějiny znám. Lidstvo je nádherné. Všechno vědět patří k mým povinnostem, přirozeně. Naše delegace vystoupí v 83. bodě pořadu jednání a předloží návrh, abyste byli přijati za plnoprávné, úplné a všestranné členy organizace. Nestratil jste pověřovací listiny. Zeptal se tak náhle, že jsem sebou trhl a horlivě jsem zavrtěl hlavou. Pergamenový svitek, poněkud rozměklý od potu, jsem třímal ve své pravici. Dobře, pokračoval. Pronesu proslov, ve kterém vylíčím vaše významné vymoženosti, které vás opravňují k tomu, abyste se stali členy Astrální federace. Jistě chápete, že je to tak trochu zastaralá formalita. Doufám, že neočekáváte nějaké vystoupení opozice, co? Ne. Nemyslím, vykoktal jsem. To se ví, že ne. Jak tedy říkám, je to formalita, nicméně potřebuji určité údaje. Fakta, podrobnosti, chápete. Atomovou energii přirozeně máte, že? Ano, ano. Přitakal jsem chvatně. Výborně. No ovšem, tadyhle to mám, šéf delegace mi předal své poznámky, jenomže když on má tak nečitelný rukopis. HM, tak tedy. Jak dlouho disponujete atomovou energií? Od 6. srpna 1945. Výborně. Co to bylo? První energetická stanice. Ne, odpověděl jsem a cítil jsem, jak se červenám, první atomová bomba. Zničila Hirošimu. Hirošimu. To byl nějaký meteor. Meteor ne. Město. Město. Otázal se s lehkým neklidem v hlase. Jak pak bychom to tedy vyjádřili, uvažoval chvíli. Radši to nebudeme říkat vůbec, rozhodl se najednou. No dobře, ale nějaké argumenty pro svou chválu budu potřebovat. Řekněte mi něco, ale honem, za chvíli budeme na místě. HMM. HMM. Kosmické lety, začal jsem. To se rozumí samo sebou, jinak byste tady nebyl, vysvětlil mi poněkud drsně na můj vkus. Na co vynakládáte největší část národního důchodu? No, vzpomeňte si na nějaký veliký inženýrský podnik, na nějakou architekturu kosmického měřítka, gravitačně sluneční odpalovací základny, ne. Napovídal mi honem. Jo, stavíme, vypálil jsem. Národní důchod není tak moc velký, velkou část pohltí zbrojení. Zbrojení čeho? Světa dílů. Proti zemětřesení. Ale ne. Zbrojení vojska. Armády. Co je to? Nějaký koníček. To není koníček. Vnitřní konflikty. Koktal jsem. Tak tohle to není žádné doporučení. Řekl s neskrývaným odporem. Nepřiletěl jste sem přece rovnou z jeskyně. Vaši vědci jistě už dávno vypočítali, že celoplanetární spolupráce se vyplácí daleko víc než války o kořist a hegemonii. To vypočítali, ale jsou zde příčiny. Historické povahy. Radši toho nechme. Prohlásil. Já vás tu přece nemám hájit jako obhájce, nýbrž vynášet, doporučovat, uvést vaše zásluhy a přednosti, chápete. Ale ovšem. Měl jsem jazyk tak stuhlý, jako by mi ho byl někdo zmrazil, límeček od frakové košile mě škrtil, vesta mi měkla od potu, který po mně stékal. Zachytil jsem pověřovacími listinami o svá vyznamenání a natrhl jsem vnitřní aršík. Netrpělivý, pansky povýšený a částečně duchem nepřítomný tarakánec pokračoval s nečekaným klidem a vlídností mazaný diplomat. Budu radši hovořit o vaší kultuře. O jejich vynikajících výsledcích. Máte kulturu? Otázal se nečekaně. Máme a skvělou, ujistil jsem ho. To jsem opravdu rád. Umění, jistě. Hudbu, poezii, architekturu. Tak přece jen máte architekturu. Zvolal. Výborně, to si musím poznamenat. Máte výbušné prostředky. Jak to, výbušné? No, řízené stvořitelské exploze pro regulaci podnebí, přemysťování kontinentů, říčních koryt. Máte to. Prozatím máme jen bomby, odpověděl jsem a ještě jsem dodal šeptem, za to různé, napalm, fosfor, dokonce i s otravným plynem. To není ono, poznamenal suše. Budu se držet duchovního života. V co věříte? Teď už mi bylo jasné, že tenhle tarakánec není odborník na zemské záležitosti a pomyšlení, že bytost s takovouhle ignorancí má za chvíli svým vystoupením rozhodnout o našem bytí nebo nebytí na fóru celé galaxie, mi popravdě řečeno vyrazilo dech. To je ale smůla, říkal jsem si v duchu, že museli odvolat zrovna toho příslušného. Věříme ve všeobecné bratrství, v nadřazenost míru a spolupráce nad válkou a nenávistí. Domníváme se, že člověk by měl být měřítkem všeho. Položil mi svou těžkou přísavku na koleno. Proč zrovna člověk? Řekl. Ale to není důležité. Všechno, co uvádíte, je ovšem pouze negativní, ne válku, ne nenávist. Pro smilování mlhoviny, copak nemáte žádné pozitivní ideály. Bylo mi strašné horko. Věříme v pokrok, v lepší zítřek, v sílu vědy. No konečně. Zvolal. Věda, ano, to by šlo, to by se mi mohlo hodit. Které vědy financujete nejvíc? Fyziku, odpověděl jsem. Výzkum atomové energie. Aha. Víte co? Vy budete mlčet. Mluvit budu já. Nechte to všecko na mě. A hlavu vzhůru. Tahle slova dořekl, zrovna když stroj zastavil před budovou. Točila se mi hlava, dělaly se mi mžitky před očima. Vedly mě křišťálovými chodbami, jakési neviditelné dveře se otvíraly s melodickým povzdechem, potom jsem se řítil dolů a nahoru a zas dolů, obrovitý zamlklý tarakánec v řasnatém kovu stál vedle mě, najednou všecko znehybnělo, přede mnou se nafoukl skelný balón a praskl. Stál jsem na dně síně valného schromáždění. Amfiteátr se trichtýřovitě rozšiřoval, spirály lavic sepnuly vzhůru, čisté až stříbřitě bílé. Vzdáleností zmenšené postavičky delegátů skrápěly běl spirálových podlaží zelení, zlatem, purpurem, bodaly do očí myriádami tajemných jiskřiček. Neuměl jsem zprvu rozlišit, co jsou oči a co metály, co živé údy a co jejich umělé prodlužovací nástavce. Viděl jsem jen, že se hbitě pohybují, že si po sněhobílých stolech přisouvají hromádky spisů, jakési černě se lesknoucí, jakoby antracitové destičky a přímo proti mně ve vzdálenosti několika desítek kroků spočíval na pódiu předseda, obklopený houštinou mikrofonů. Ve vzduchu se vznášely útržky hovorů vedených v tisíci hvězdných jazycích současně, v rozpětí od nejhlubších tónů až po nejvyšší, podobné ptačímu cvrlikání. S pocitem, že se podlaha pode mnou rozvírá, jsem si přihladil frak. Ozval se neustávající drnčivý zvuk, to předseda uvedl do chodu stroj, který kladívkem udeřil do desky z ryzího zlata, kovové zvonění mi provrtávalo uši. Tarakánec mi ukázal, do které lavice se mám posadit, už to tu znal. Hlas předsedy se začal linout z neviditelných reproduktorů a já, ještě než jsem se posadil za obdélníkovou tabulku, na které bylo napsáno jméno mé mateřské planety, klouzal jsem očima výš a výš po spirálách lavic a hledal jsem aspoň jedinou bratrskou duši, aspoň jedinou bytost podobnou člověku, ale marně. Obrovské bulvy teplých odstínů, prstence jakoby rybízového rosolu, masité stonky opřené o stolky, tváře barvy dobře vypečené paštiky nebo zas světlé jako rýžový nákyp, chapadla, přísavky, ploutve třímající osudy blízkých i vzdálených hvězd defilovaly přede mnou jako ve zpomaleném filmu, nebylo na nich nic zrůdného, nebudili hnus, jak si pozemštěné většinou představovali, jako kdybych tu neměl před sebou hvězdné stvůry, nýbrž bytosti, které stvořili sochaři, abstrakcionisté nebo fantasté z oboru gastronomie. Bod 82. Sykl mi do ucha tarakánec a usedl. Posadil jsem se také. Zvedl jsem k uchu sluchátko, které leželo na stole a uslyšel jsem. Zařízení, které podle dohody ratifikované tímto váženým shromážděním dodalo na základě zevrubných směrnic téže dohody Altajské společenství šestinásobnému sdružení Fomalhaut, vykazuje vlastnosti, jak se konstatuje v protokole zvláštní podkomise OSP, které nemohou být jen následkem malých odchylek od technologického návodu, přijatého oběma stranami. Altajerské společenství správně konstatovalo, že jim vyrobené eliminátory záření a planetoreduktory měly sice být schopné reprodukce, zaručující vznik strojového potomstva, což obsahovala platební dohoda obou stran, ale tato potence se měla projevit, podle inženýrské etiky platné v celé federaci, singulárním pučením a neobdařením zmíněného zařízení programem s opačnými znaky, k čemuž bohužel došlo. Taková dvojakost programu vedla v oblasti hlavních energetických systémů Fomalhautu ke vzniku vilných antagonismů, jejichž následkem byly morálně pohoršující výjevy, které způsobily žalující straně vážné materiální ztráty. Místo aby se dodané agregáty zabývaly prací, k níž byly zkonstruovány, věnovaly část pracovních směn volbě vhodného partnera, přičemž jejich ustavičné pobíhání se zástrčkami, jehož cílem byl rekreační akt, vedlo k porušení panunského statutu a ke strojografické explozi, přičemž za oba tyto politováníhodné jevy nese vinu žalovaná strana. Proto se pohledávka Altairu považuje tímto za anulovanou. Odložil jsem sluchátko, už mě z toho bolela hlava. Čert vem strojové veřejné pohoršení, Altair, Fomalhaut a všecko ostatní. Měl jsem OSP po krk ještě dřív, než jsem se stal jejím členem. Bylo mi z toho všeho na nic. Proč jen jsem poslechl profesora Tarantogu? Copak jsem si nemohl odpustit tu příšernou poctu, která mě nutila trpět za cizí hříchy. Neměl jsem radši. Projel mnou neviditelný proud, protože na obrovské tabuli se rozsvítilo číslo 83 a já ucítil energický dloubanec. Můj tarakánec vyskočil rovnými chapadly či spíš přísavkami z lavice a táhl mě za sebou. Reflektory, které plavaly pod stropem sálu, na nás vrhly proud modrého světla. Ze všech stran mě zalévala povodeň světla, takže jsem měl pocit, že jsem prosvícený skrz naskrz. Spola bez sebe jsem mačkal v ruce na dobro rozmočený svitek pověřovacích listin a slyšel jsem mohutný bas tarakánce, který po mém boku energicky a bez zábran hřměl na celý amfiteátr. Obsah jeho proslovu však ke mně dolétal jen v útržcích, jako za bouře mořská pěna, která stříká na odvážlivce vykloněného přes vlnolam. Skvělá zemeně. Ani neuměl správně vyslovit jméno mé vlasti. Vynikající lidstvo. Jeho význačný představitel, zde přítomný. Elegantní, sympatičtí savci. Jaderná energie, uvolněná tak mistrovsky a zkušeně jejich horními odnožemi. Mladá, pružná, vysoce oduševnělá kultura. Hluboká víra v Plencimolii, i když dosud neoproštěná od amfibruntů. Zřejmě si nás s někým pletl. Oddaní věci jednoty hvězdonárodů. V naději, že budou přijati mezi ně. Uzavírají období plodové společenské existence. Ač osamocení na své galaktické periférii. Vyrostli samostatně a odvážně a jsou tedy hodní. Zatím by to šlo, blesklo mi hlavou. Chválí nás, jde na to docela šikovně. Ale co je tohle? Samozřejmě, že jsou sudí. Jejich pevné podvozky. Je tudíž třeba chápat. Na tomto váženém shromáždění mají právo reprezentace i bytosti, které představují výjimky od pravidel a norem. Žádná aberace není hanbou. Těžké podmínky, v nichž se vyvinuly. Vodnatost, ani slaná, by neměla být překážkou. S naší pomocí se v budoucnu zbaví svého hroz. Svého dnešního vzezření, které vážené shromáždění jistě velkomyslně přehlédne. Proto jménem Tarrakánské delegace a Hvězdného svazu Betelgeuse podávám tímto návrh, aby bylo lidstvo z planety Země přijato za člena OSP a tím současně přiznána zde přítomnému velectěnému Zeměnovi všechna práva delegáta akreditovaného u Organizace spojených planet. Domluvil jsem. Ozvalo se mohutné zašumění, přerušované záhadným pískáním, nikdo netleskal, protože nikdo neměl ruce. To šumění a hučení ustalo, když se ozval gong a po něm hlas předsedy. Hodlá se některá z vážených delegací vyjádřit k návrhu na přijetí lidstva z planety Zemeně. Tarrakánec celý zářil a táhl mě za sebou do lavice. Byl zřejmě nadmíru spokojen se svým řečnickým výkonem. Nezřetelně jsem zabrumlal slova díků a posadil se. V tom vystřelili dva zelené paprsky z různých stran amfiteátru najednou. Uděluji slovo zástupci Thubanu, pravil předseda. Co si vstalo, vážená rado? Uslyšel jsem vzdálený pronikavý hlas podobající se zvuku, jaký vyluzuje řezaný plech, ale jeho tembr brzy přestal zaměstnávat mou pozornost. Z úst Pulpitora Veretexe jsme zde slyšeli vřelé doporučení kmene z daleké planety, který přítomní dosud neznají. Musím však vyjádřit politování, že dnešní neočekávaná nepřítomnost Sulpitora Extrevora nás zbavila možnosti podrobně se seznámit s dějinami, zvyky a povahou tohoto kmene, po jehož přítomnosti v OSP Tarrakánie tolik baží. Přestože nejsem odborníkem v oblasti kosmické teratologie, rád bych svými skromnými znalostmi doplnil to, co jsme zde měli potěšení slyšet. Úvodem bych se chtěl jen mimochodem, jen okrajově zmínit o tom, že se domovská planeta lidstva nejmenuje Zemině, Zemie ani Zemeně, jak se zde přirozeně nikoli z neznalosti, nýbrž jen a jen v řečnickém zápalu přeřekl můj vážený předřečník. To samozřejmě není nijak podstatný detail. Nicméně i termín lidstvo, jehož užíval, je převzat z řeči kmene obývajícího Zemi, tak se totiž ta vzdálená venkovská planeta jmenuje, naproti tomu naše vědy definují zemšťany poněkud jinak. V naději, že tím nebudu vážené shromáždění nudit, dovolím si zde přečíst úplný název i klasifikaci druhu, o jehož členství v OSP uvažujeme. Budu citovat z vynikající odborné publikace, a to z galaktické teratologie od Gramma Pluse a Xeemse. Zástupce Thubanu otevřel na svém pulpitu obrovskou knihu na místě založeném záložkou a četl. Podle všeobecně přijatého třídění představují anormální formy v naší galaxii kmen Aberrantia zvrhlíci, který se dělí na třídy debilitales blbouni a antisapientinales protirozumovci. K této poslední třídě příslušejí řády Canaliacaea grázlové a Necroludentia mrchožrouti. Mrchožravce dělíme dále na čeledi Patricidiaceae otcobějci, Matriaphagidiae matkožrouti a Lasciviaceae oplzlíci, zvaní též nemravci. Mezi oplzlíky, formou to již krajně zrůdnou, rozeznáváme dále rod Cretininae tupolebí, například Cadaverium mordans, Tulpas mrchožrout a Hororisimae nestvůrci, s klasickým představitelem v podobě tupohlavce ostražitého, Idiotus erectus Xeemsi. Někteří z nestvůrců vytvářejí vlastní pseudokultury, sem patří takové druhy jako Anopheles belligerens, zadomil loupivý, který sám sebe nazývá Genius pulcherimus mundanus, anebo jako onen zvláštní, po celém těle lisí exemplář, zaznamenaný Gramplusem v nejzasším koutě naší galaxie, Monstroteratum furiosum odpornouž zuřivák, který sám sebe zve Homo sapiens. V sále to zašumělo. Předseda uvedl do chodu stroj s kladívkem. Držte se. Sykl mi do ucha tarakánec. Neviděl jsem ho, byl jsem oslepen září reflektorů, anebo možná potem, který mi zaléval oči. Do srdce mi vstoupila nepatrná naděje, protože kdo si se přihlásil o slovo s faktickou připomínkou, představil se shromážděným jako člen delegace vodnáře a současně jako astrozoolog a začal se s Thubáncem přít, bohužel jen o to, že jakožto přívrženec školy profesora Hagrana pse považoval uvedenou klasifikaci za nepřesnou. Spolu se svým mistrem totiž rozlišoval zvláštní čeleď degeneratores, k níž příslušejí prťani, mrťani, mrchoštípníci a mrchomilci. Název Monstroteratus nepovažoval pro člověka za vhodný, neboť je správnější, jak tvrdil, používal nomenklatury školy vodnářské, která důsledně užívá termínu umělovec stvůrník artefactum abhorrens. Po krátké výměně názorů pokračoval Thubánec ve svém proslovu. Ctihodný zástupce Tarakkánie ve svém doporučení kandidatury takzvaného člověka rozumného čili, abychom se vyjádřili přesněji, odpornouše zrůdného, typického představitele zabijáků, nevyslovil vůbec slovo bílkovina, protože je považoval za neslušné. Ovšem, ten výraz vzbuzuje asociace, které z mravnostních důvodů nehodlám rozebírat. Na druhé straně zůstává faktem, že ani takový tělesný stavební materiál není hanbou. Oživení v sále, jádro věci přece netkví v bílkovině. Ani v sebenazvání zabijáka zuřivého člověkem rozumným. Je to jen slabost diktovaná sebelásku a to se dá pochopit, i když neodpustit. To není nejdůležitější, vážená Rado. Moje pozornost se trhala jako vědomí omdlévajícího. Vnímal jsem jen útržkovitě.